Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Gazete... ...Açık Yeşil, pardon... ...Açık Gazete transfer olduk... ...Açık Yeşil başlıyor, ben Ümit Şahin... ...ve bugün... ...Ömer Madra, biliyorsunuz bu hafta izinli... ...ama... ...bu hafta eski bir programcımız... ...daha doğrusu programcımız... ...Levent Kurnaz... ...son buzul erimeden... ...değil evet, mi? Aynen. Programını yapan Levent Kurnaz'la birlikteyiz... ...hoş geldin Levent... ...hoş bulduk... Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde de araştırmacı olarak çalışıyor. Ve tamamen iklim değişikliği üzerine çalışıyor. Şimdi Levent'le tabii iklim konuşacağız kuşkusuz. Ama neden özellikle bugün? Bunu biraz ben konuşacağımız konunun önce saçma kısmıyla başlayayım istersen Levent. Son birkaç gündür Açık Yeşil'de çok sık konuştuğumuz daha önceleri yani geçen yıllarda falan çok sık gündeme getirdiğimiz bu iklim değişikliği yokmuş aslında haberlerinde tekrar bir artış görüyoruz. Biraz oradan başlayacağız. Ben hani direkt şunu söyleyeyim, gelecek hafta Cuma günü ayın 27'sinde IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin bilimsel bu işin bilimini yapan kuruluşun 5. değerlendirme raporu açıklanacak ve iklim değişikliği feci yerlere doğru gidiyor denecek. O denmeden önce önlem alıyorlar gibi bir hava var. Ve hani ben hemen sana topu atacağım ama önce saçma başlıkları bir söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi bu hangisi, sabah mıydı? Yok, Habertürk gazetesi küresel ısınmanın yerine artık mini buzul çağı alıyor. Bu mini hep mini var. Sabah gazetesinde de küresel ısınma yok, buzul çağına giriyoruz şeklinde haberler çıktı. Tarafta ise küresel ısınma abartıldı mı başlığıyla çıktı. Bunların hepsi son 3 günün haberleri ve hepsinin de kaynağı Daily Mail. Ben bütün saflığımla sorabilir miyim, gerçekten küresel ısınma abartıldı mı ve bunların dayandığı herhangi bir gerçekten bilimsel bir şey var mı? Şimdi temelde küresel ısınma var, küresel ısınma artıyor, her geçen gün daha fazla artacak. Yalnız anlamamız gereken temel nokta şu, küresel ısınmada her gün bir önceki günden daha sıcak olacak diye bir şey yok. Arada dönemler olabiliyor daha sıcak olan, dönemler olabiliyor daha serin olan ama sonuç olarak her geçen zaman, bu zamanı nasıl tanımlıyorsak, bir önceki zamandan daha sıcak oluyor. Bu zamanı tanımlama birimimiz bizim 30 sene iklim biliminde. Yani 30 seneden kısa süren zaman birimlerine biz zaman diyemiyoruz. Şimdi 30 seneye bakacak olursak, yani bugünden 30 sene önce 1983, 1983'ün yazının ortalaması ile 2013'ün yazının ortalamasını kıyaslayacak olursak havalar ısındı. Bunun tartışması yok. 60 seneyle kıyaslarsan nasıl? 60 seneyle de az çok ısındı. Yalnız herhangi bir noktayı alıp, yani mesela geçen sene yaza kıyasla bu senenin yazı daha serin, dolayısıyla buzul çağına giriyoruz. İşte bu gazete başlıklarının argümanları temelde. Peki buzul çağına giriyor olmamız ya da işte böyle bir ihtimalin dile getiriliyor olması için bir bilim insanı tarafından ne olması lazım? 30 sene boyunca ortalama sıcaklıkların azalıyor olması gerekiyor. Hiç böyle bir şey var mı son tam tersi 100 yılda mesela? Tam tersi. Diyorum. Şimdi bu, yani mesela şöyle bir şey olabilir. Ben şimdi yine Sabah Gazetesi'nin avukatlığını yapayım ya da Daily Mail'in. Mesela şöyle bir şey olabilir. Son 120 yılda, hep ben 30'un katlarını alayım. Aslında soğuyordur da son 30 senede biraz artmıştır. Böyle bir durum var mı? Hayır. Şimdi öncelikle şuna gelelim. Bir, bu Daily Mail ayrı bir olay. Yani oraya bizim, geleceğiz. Evet. Evet. Bu, yani temeli oradan girelim ki. Şimdi bizim gazetelerimizde bu haberleri yayınlamak için bir ciddi sebep yok. Bunlar haber olsun diye yayınlıyorlar. Ama Daily Mail'in arkasında ciddi para var. Ve bu para küresel ısınmaya karşı olan bir para. Yani küresel ısınma lafının çok duyulmasını istemeyen bir para. Bu işin başında da Robert Murdoch denen adam var. Dolayısıyla da onun gazetesinde para verip çalıştırdığı David Rose değil mi? Adamın David Rose. David evet. Rose denen adamın çabası bu. Şimdi David Rose şöyle diyor. En son dün akşam düzeltmiş yazısını Daily Mail'deki. Diyor ki çok uzun süredir iklim bilimciler her 10 senede 0.13 derece artacak deyip duruyorlardı. Bakın ne kadar yanlışlar, sadece 0.12 derece artıyormuş. Bu peki 0.13'ten 12'ye düşme işi nereden çıkıyor? IPCC raporundan mı? Şimdi IPCC raporunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Daha doğrusu biliyoruz ama konuşamıyoruz. Yani IPCC raporu bende de var. Benim de o raporun içerisinde bir makalem var. Dolayısıyla buna ulaşmak çok zor bir şey değil bilim insanları açısından. Yalnız ulaşan herkes bu rapor konusunda konuşmayacağına söz vermek zorunda. Bir de taslakları henüz değil mi? Artık yani cuma günü açıklanacağı için bayağı ciddi son noktasında o taslaklar. Yani bu sayılar çok fazla değişmez. Sadece cümlenin neresine nokta neresine virgül koyacağı bu değişilebiliyor. Şey sızdı dediği şey o zaman 0.12'nin olduğu belge mi sızmış? O sızdı dediği geçen sene Aralık ayında sızan belge. Yani çok eski bir belgeden bahsediyorlar. Çünkü yani daha yeni bir belge ise o ortalıkta yok. Hani sızıyor olsa sızdığı zaman internette yayınlanmıştı bu. Evet. Yani sızdı bizim elimizde var ama biz size yayınlamıyoruz'un pek bir mantığı yok. Çünkü sızdığı zaman internette full yayınlanıyor bunlar. Ama diyor ki Daily Mail'in haberinde sızan rapor ortaya koyuyor ki dünya aslında daha önce IPCC'nin 2007'de iddia ettiğinin çeyreği kadar ısınıyormuş. Şimdi bu nereden çıkıyor? Bu önde şey açık mı? Değil evet, evet. En altında evet. Onun bir şöyle turuncumsu bir şeyle düzeltmiş. Onu da dün akşam yapmış. Açıklamaya çalışıyor. Yani işte bilim adamları 0.13 diyorlardı. Esasında 0.12'ymiş. Şimdi şöyle hangi zaman birimini nasıl ele aldığımıza bağlı bu. Buradaki temel nokta bilim açısından baktığımızda dünyanın 1/4'ü suyla kaplı. Ve okyanusların ısınıyor olması çok önemli. Geçtiğimiz 10 senede okyanuslar full ısınmaya devam ediyor. Ancak karanın üstündeki ısınma hafifçe azaldı. Bu soğuma demek değil. Sadece ısınma azaldı demek. Gene de ısınıyor ama beklendiği kadar değil. Ama buna karşılık da okyanuslar beklediğimizden çok daha fazla ısınıyor. Şöyle bir haber daha vardı yine yakınlarda. Okyanuslar ısınmayı engelliyor. Ama bunun veriliş biçimi de sanki okyanuslar sayesinde ısınmıyoruz gibi verilmiş. Bunun aslı aslında okyanusların geciken ısınması değil mi? Yani o hiç ısınmayacak anlamına mı geliyor yoksa? Tabii şimdi normalde Mayıs ayında İstanbul'da denize girilebilecek kadar sıcak olur ama deniz soğuktur. Ama ondan sonra Eylül ayında denize girilmeyecek kadar serin olmaya başlar hava ama deniz sıcaktır. Neden? Bu yani su çabuk ısınmaz, çabuk soğumaz havaya göre. Hani bu Cemre Memre hani hep bildiğimiz hikaye. Neden çıkıyor? Yani bir fizikçi olarak bunu nasıl açıklarsın? Şimdi temel olarak suyu ısıtmak için vermemiz gereken enerji çok daha fazladır havayı ısıtmak için vermemiz gereken enerjiden. Dolayısıyla da o enerji suyun içine girdiğinde çıkması da benzer şekilde uzun sürer. Yani suyun birikmesi da gerekiyor. Yani. Tabii ki birikmesi gerekiyor. Bir de okyanuslarda şöyle bir sorun var. Okyanusların ortalama derinliği 3 kilometre. Ve şu anda bizim çok ısıtabildiğimiz su yani. Korkunç su var. Isıtabildiğimiz her tepedeki 100 metre. Şimdi yavaş yavaş bu ısınma dibe doğru gidiyor. Onu bir ısıttıktan sonra ondan sonra çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız. Bu ne zaman mesela? 2200. Yani yakın vadeli problemler değil ama şöyle düşünün. Şimdi insan ırkı yaklaşık 18 bin senedir şu anda yaşadığı hayata alışkın bir şekilde yaşıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Mesela Eminönü'nde deniz seviyesi son 1000 senedir değişmiyor. Onun için Topkapı Sarayı var, onun için Rıhtımlar var, Kadıköy var, Üsküdar var. Bu neredeyse 2000 seneye yakın bir zamandır deniz seviyesi değişse 15-20 santim içerisinde değişmiştir. Ama önümüzdeki 200 sene içerisinde deniz seviyesi öyle 15-20 santim değil, 70-80 metre değişecek. Yani ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz yer sular altında olacak. Su seviyesi aşağı yukarı Taksim Meydanı civarını bulacak İstanbul'da. Ne zaman bu? 2200. Yani rahatlayalım diye soruyorum. Hayır, biz ne rahatlayalım zaman tamam ama hani insanlık açısından bakıldığında bu çok yani ama uzak bir zaman şimdi, değil. 200 sene önceye baktığımızda. Ama şimdi bir dakika, şöyle olmuyor herhalde. Yani 2199'a kadar deniz seviyeleri burada olacak da sonra bir sene içinde Taksim'e çıkacak diyemeyiz. Bu sonuçta herhalde tedrici bir şekilde tabii yükselecek. Ki değil. Peki sonuçta hani İstanbul'un bundan gerçek anlamda zarar görmesi, fiziki anlamda zarar görmesi ne kadar bir vade içinde olabilir? Şimdi iyimser olarak bakıyorsak 50 sene. Kötümser olarak bakıyorsak önümüzdeki 15-20 senede bir takım sonuçları görmeye başlayabiliriz. Yani mesela şimdi sık sık, hele şu anda Yenikapı tarafına doğru gidin, bütün sahiller dolduruluyor. Evet. Ya bu doldurma demek sıfır demek değil mi zaten? Evet. Yani 1 metre falan evet, herhalde. 1 metrenin altı hatta. Ha, yani şimdi sular hani 10 santim yükselse herhalde doldurulan alanlar için belli bir etkisi olur bunun. Tabii ki o korkunç bir şey olacak. Yani 10 santim bile çok ciddi bir etki. Çünkü şimdi şöyle, biz 10 santimi deniz seviyesinin yükselmesi olarak bakmayalım. 10 santimin üstüne bir de dalga binecek. Hı hı. 10 santimin üstüne 50 santimde dalga bindiği zaman herhangi bir fırtınada, yani her şey günlük güneşlikken 10 santim çok büyük bir şey değil. Ama ciddi bir fırtınayla karşı karşıya kaldığımız zaman ki kalacağız bol bol. O zaman o 10 santim çıkacak 50 santime. 50 santime çıktığı zaman da deniz seviyesine çok yakın yerler ciddi zarar görmeye açık olacak. Evet, yani bunu şimdi saf bir soru sorasım geldi yine ama yani bu denizi dolduranlar acaba hiç bu konuda bilgilendirilmediler mi? Ya gerçekten aslında hakikaten ciddi soruyorum şimdi, vazgeçtim saf sormaktan. Çünkü ortada denizi dolduruyorsunuz, yani iklim değişikliği diye bir şey de var. Herhalde bir takım uzmanlar, hatta mühendisler yapıyor yani bunun şeyini, planını. Belediye başkanı çizmiyor herhalde. Ya bunlar hiç düşünülmüyor mu Türkiye'de? Türkiye'de herhangi bir noktada iklim değişikliği olacak ve biz şöyle bir şeyle karşılaşacağız diye bir düşünce yok. Çünkü biz hiç Türk'üz, yok biz hiç yok. Biz Türk'üz, bize hiçbir şey olmaz. Yani bu hani çok uzun konuştuğumuz ve konuşacağımız bir konu. Biz Türkiye olarak iklim değişikliği ile ilgili iki tane atılması gereken adım var. Bunlardan biri iklim değişikliği olmasın diye neler yapabileceğimiz, öbürü de iklim değişikliği olduğu zaman buna karşı neler yapabiliriz? Bir de olmadan önce başımıza bir şey, daha fazla bir şey gelmesin diye neler. Tabii ki. Yani mesela. Ama işte o olacağı. Doldurmayalım şu denizi diye düşünmek örneğin. Ama o işte olacağını biliyoruz. Denizi dolduracak olursak da başımıza bu gelir. Onun için yapmayalım diye iklim değişikliğine hazırlık kısmına giriyor. Bizim şu anda iklim değişikliğine hiçbir hazırlığımız yok Türkiye olarak. Yani öyle bir düşüncemiz yok. Biri kalkıp hazırlanmamız gerekir dediği zaman da o kötü insan oluyor Türkiye'de maalesef. Ya peki şey olduğunu düşünüyor musun? Bu işte Daily Mail'de son zamanlarda vücut bulan bu iklim değişikliği inkarcılığının ya da karşı kampanyanın bizim yöneticiler, işte belediye olsun, iktidar olsun, bunların üzerinde bir etkisi olduğunu ya da bunlar tarafından yönlendirildiğini, böyle bir izlenim var mı? Ya bizim yöneticilerimizin o konuyla ilgili çok fazla bir... Ne pozitif ne negatif, evet, bir evet, fikirleri yani yok diyorsun. Olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani Türkiye şöyle, iklim değişikliği açısından bakıldığında dünyanın en kötü noktalarından bir tanesinde. Yani dünyada 7-8 tane çok önemli kötü nokta seçecek olursak bunlardan bir tanesi Türkiye'nin olduğu bölgeyi kapsıyor. Yani Doğu Akdeniz bölgesi. Hatta biraz daha geliştirecek olursak Akdeniz'in tamamı. Bu ciddi anlamda iklim değişikliğinden etkilenecek bir bölge ve dünyanın pek çok yerinde bu iklim değişikliğine karşı en azından olduğunda neler yapacağız diye düşünülüyor ama bizde herhangi bir düşünce yok bu konuda ve tamamen tersine adımlar atılıyor. Evet, biraz aslında bu konuyla ilgili, bu senin araştırma konun aynı zamanda, istersen hani bundan da birazcık bahsedelim. Yani Akdeniz, Türkiye üzerine etkileri falan, ama ona geçmeden önce son günlerdeki en önemli haber iklim değişikliği ile ilgili. Daha doğrusu bizim iklim değişikliği ile ilgili olduğunu varsaydığımız ama hani medyanın pek öyle görmediği Colorado'daki büyük sel felaketi, evet, oldu. Günlerdir devam ediyor. En son bu sabah mesela BBC'nin şey yaptığı habere göre, güncellediği habere göre en az 300 kişi, hatta tam sayıyı vereyim, 306 kişi kayıp. 109'u Boulder'da, 197'si Larimer'daymış. Ve galiba 7 ölü var. Daha önce 4'tü. Bunun sayısı da artıyor. Bu da 306 kişinin hepsi tabii şey değil. Hani sular çekilince öldü olarak şey yapılmayacak muhtemelen. Muhtemelen ulaşılamayan alanlarda kalmış kişiler. Ama yine de çok büyük bir şey. Hatta gazeteler bunu bin yılın, Colorado'da bin yılda bir olabilecek bir şey olarak veriyorlar. Yani binde bir ihtimalle olabilecek bir şey. 21 inç, yani 53 santim bir yükselme olmuş Boulder'da su seviyesinde ve sadece 24 saat içerisinde hiç durmayan bir yağmur sonucunda ve dağlardan inen seller sonucunda 3000'den fazla kişi helikopterlerle kurtarılmak zorunda kalmış. Yani bayağı majör bir felaketten bahsediyoruz. Şimdi bu olayların hepsine tek tek kendi başına bakacak olursak bunların hiçbirini iklim değişikliğiyle alakalandırmayabiliriz. Yani mesela Oklahoma City'de çok inanılmaz bir şey vardı, hortum vardı bu sene. O hortuma da bin yılda bir olacak hortum dendi. Geçen sene Sandy kasırgası vardı, bin yılda bir olacak kasırga bütün dendi. Bütün bin yılda birler... evet, 2013'te 2012'ye denk geliyor nedense. Dolayısıyla şimdi bunları tek tek baktığımızda evet bin yılda bir diye bakıyoruz ama bunların hepsi 2012-2013'e geldiğinde hani biz ne yaptık da bu bin yılda bir olacak felaketlerin hepsi bu seneye denk geldi? İşte onun cevabı da iklim değişikliği oluyor temelde. Şimdi Colorado, Boulder'daki olayın temel arkasında yatan birkaç şey daha var. Bir kere o bölgede geçtiğimiz iki yaz korkunç büyük orman yangınları oldu. Özellikle 2012'nin yazında ve 2013'ün Mayıs-Haziran aylarında korkunç orman yangınları oldu. Şimdi en azından Türkiye olarak bunu biliyoruz. Bir yerde orman yanar ve tepekel olursa oraya düşen yağmur sele dönüşür. Toprakla beraber inecek aşağı. Yani Boulder'da olan nesne bu. Şimdi bir de şöyle hani Boulder... Hani bizim Amerika falan gibi bir şey söylemek istemiyorum burada ama hani Boulder'ı bilmeyen çok insan vardır. Boulder öyle mini minnacık bir kasaba değil. Colorado eyaletinin en büyük iki şehrinden bir tanesi. Bayağı ciddi büyüklükte, ciddi üniversiteler olan, ciddi araştırma enstitüleri olan, iklim konusunda önemli araştırma merkezleri olan bir yer. Yani sıradan bir mekan değil. Ve burada 50 santim içinden geçen nehrin sularının yükselmesi, bunlar korkunç rakamlar. Ama arkasındaki temel ormanların yanması. Ormanlar da bizdeki gibi şaibeli bir şekilde yanmıyor orada. Yani ormanın yanmasının sebebi gerçekten doğal sebepler. O doğal sebepler havanın kuru olması, yağışın azalması, havanın sıcak olması. Bunların tamamını tek tek baktığımızda iklim değişikliğine bağlamayabiliriz. Ama toplam resme baktığımızda yok bunun iklim değişikliğiyle alakası yok diyemeyiz artık. Bunların hepsi çünkü aynı resmin küçük küçük parçaları haline geliyor. Evet, şimdi Colorado deyince işte demin söyledin en büyük iki kentinden biri Boulder, diğeri Denver. Denver deyince John Denver geldi benim aklıma. Böyle çağrışımlar silsilesi halinde bir Colorado şarkısı yine de dinleyeceğiz John Denver'dan. Tam da bu sellerin indiği dağın şarkısı Rocky Mountain High. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him, you might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road and hanging by a song. But the string's already broken and he doesn't really care. It keeps changing fast and it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. He climbed the Feeble Mountains, he saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once, and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Colorado, Rocky Mountain High. I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain. John Denver, Rocky Mountain High, Colorado'yu anlatıyordu. Colorado'daki büyük sel felaketinden konuştuk. Çok az zamanımız kaldı. Birkaç dakikada şu IPCC raporunu bir bize anlatabilir misin? Çünkü gelecek haftalarda açıklanacak. Daha doğrusu gelecek hafta açıklanacak. Evet. Biz de ondan sonra Açık Yeşil'de bunu konuşacağız. Ama nedir IPCC raporu ve neden önemli bu beşincisi? Şimdi IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli. Bu adamların yaptığı şey, dünyadaki iklim değişikliği ile ilgili yayınlanmış bütün bilimsel yayınları toplayıp ondan bir sentez çıkartıp yorumlanabilir ve karar mekanizmalarını bilgi sahibi edecek raporlar hazırlamak. Bu raporun 3 grubu var. Daha doğrusu 3 grup halinde hazırlanıyor bu rapor. Birinci grup iklim değişikliğinin sebepleri ve gelecekte bizi nelerin beklediğine dair bir rapor. Şimdi açıklanacak olan bu grubun raporu. Yani haftaya Cuma haftaya günü. Cuma günü açıklanacak olan rapor. Mesela bu Daily Mail'de diyorduk ki işte adamlar tutuştular, toplandılar, rapor çıkartmaya çabalıyorlar. Hayır, bu adamların hangi tarihte nerede toplanacağı aylar seneler öncesinden belli. 24-26 Eylül arası Stockholm'da toplanacaklar. 27'sinde de raporu açıklayacaklar. Tamamen yalan kampanyası tabii, yapıyor. Tabii. Yani bunun hepsi bilim insanları arasında bilinen, ne olacağı bilinen şeyler. Şimdi bu raporun esasında bir tane ana cümlesi var. Bu cümle bekleniyor. Bu da iklim değişikliğinin insan yapısı olduğuna ne derece eminiz sorusunun cevabı. Dolayısıyla burada şey yok. İklim değişikliği var mı? Küresel soğuma var? Bilim insanları arasında böyle bir soru yok. Bilim insanları çok eski zamandan bu yana, neredeyse 1830'lardan bu yana dünyanın ısınmakta olduğunun bilincinde, sebeplerinin bilincinde, neden olduğunu gayet rahat anlıyorlar, ne yapılması gerektiğini de biliyorlar. Sadece o sebeplerin ne kadarının insan kaynaklı olduğu şüpheli. Şüpheliden kastım da şu, bilim insanları kalkıp %100 kesinlikle eminiz demiyorlar. Zaten demeleri hiçbir beklenmez. Konuda demeleri yani pek beklenmiyor. Bilim insanları hiçbir zaman %100 eminiz demez. Bilim insanları bugün, gelecek hafta açıklanacak olan raporda %95 eminiz diyorlar. Bu %95 ne kadar yüksek bir eminlik düzeyi oluyor? Şimdi dile çevirdiğimiz zaman çok çok eminiz demek bu. %100 diyecekler mi hiç? Hayır, yani bilim hiçbir zaman en iyi ihtimalle %99 diyebilirler. En iyi ihtimalle %99 olacak. Evet. %99 da bilimde neredeyse peki, kesin. Peki geçen raporda, yani dördüncü raporda %90'dı. Ondan bir önceki raporda kaçtı? %67 idi. Ondan bir öncekinde %50 idi. Yani eminlik seviyesi 50'den 67'ye, 67'den 90'a, 90'dan 95'e çıktı. Muhtemelen 6. raporda 99'a çıkabilir. 99'a çıkacak, evet. Çıkacak diyorsun hem de. Kesinlikle. Hayır, şimdi bakın, bu %95'in nasıl bulunduğu çok önemli. Burada bilim insanlarının %95'i böyle düşünüyor demek değil. Tabii. Oradaki bilim insanlarının tamamı en az %95 olduğunu kabul ediyor. Yani oradakilerin bir kısmı aslında %99 diyor. %99 diyor. Bir kısmı kesinlikle eminim diyor. En emin olmayan %95 eminim diyor bilim insanlarının. Bir kişi bile %95 dese %95 mi çıkıyor? Evet. Yani, mutabakat olması mutabakat gerekiyor. Mutabakat olması. Ha. Yani oylama falan yapılmıyor burada. Oylama değil, mutabakat. Yani kimsenin o %95 lafına itiraz etmemesi gerekiyor. Bütün yazarlar grubunda ki bu çok güçlü bir şey yani aslında. Bunu işte anlatabilsek gazetecilere. Aynen öyle. Evet, gelecek haftalarda zaten gelecek haftaki Açık Yeşil'den sonra olacak gerçi. Cuma günü açıklanacak IPCC'nin 5. değerlendirme raporu. Ondan sonra medyada biraz ilgilenmeye başlar zaten o raporla ilgili şöyle 1-2 hafta. Tabii o zaman da tam tersine gidecek. Bakın yanıyoruz haberleri evet, çıkacak. Evet. Ondan sonraki ama gelecek hafta değil ama ondan sonraki Açık Yeşil'de zaten IPCC raporundan bol bol bahsetmiş olacağız biz de. Levent Kurnaz, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde araştırmacı ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi fizik bölümünde. Çok teşekkürler. Bizim de programcımız Son Buzul Erimeden programından. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41